Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Abdullah İbni Selam iyi bir Yahudi alimiydi. Nesebi Hazreti Yusuf ve dolayısıyla da Hazreti Yakup aleyhisselama kadar dayanıyordu. İsrailoğulları arasında neş'et etmiş ve medeniyete beşiklik yapmaya hazırlanan Medine civarındaki üç büyük Yahudi kabilesinden birisi olan Beni Kaynuka arasında dünyaya gelmişti. Babası Selam da dedesi Haris de iyi bir Yahudi alimiydi. Dolayısıyla o da iyi bir din adamı olarak yetişmiş, şan ve şöhretini Hicaz'da duymayan kalmamıştı. Gelecek son nebi ile ilgili sohbetlere o da katılmış, aynı nasihatleri artık Abdullah İbni Selam da yapar olmuştu. Zira elinden düşürmediği Tevrat, aynı konulara parmak basıyor ve onun geleceğinin müjdelerini veriyordu. Bekleyip durdukları ahir zaman peygamberinin Mekke'de dünyaya teşrifinden haberleri olmasa da hep Mekke'yi işaret ediyorlar ve geliş zamanının daraldığını söylüyorlardı. Hatta Mekke'de neş'et ettikten sonra onun Medine'ye hicret edeceğini söylüyorlardı. Ve zaman zaman yaşadıkları mağlubiyetlerde bunu düşmanlarına karşı bir koz olarak kullanır olmuşlardı. Şimdi ise Abdullah İbni Selam, kitaplarda özelliklerini okuyup sohbetlerine konu ettiği zatın muhatabı olmak üzereydi. Belli ki kader onu diğer arkadaşlarından daha önce insanlığın iftihar vesilesiyle karşılaştıracaktı. Abdullah İbni Selam da Efendimizin geleceğini iştiyakla gözleyenlerden birisiydi. Aslına bakılacak olursa onun sıfatlarını, ismini, genel durumunu ve Medine'ye ne zaman geleceğini de biliyordu. Resulullah'ın Kuba'ya geliş haberi kendisine ulaştığında ağacın tepesine çıkmış hurma topluyor, halası Halide binti Haris de o ağacın altında oturuyordu. Haberi duyar duymaz avazı çıktığı kadar tekbir getirmeye başlamıştı. Kadın durup dururken bu kadar yüksek sesle tekbir getirmesine şaşıracak ve Allah cezanı versin. Şayet İmran oğlu Musa'nın geldiğini duymuş olsaydın vallahi bundan daha gür bir sesle tekbir getirmezdin diye çıkışacaktı. Ey halacığım, Allah'a yemin olsun ki bu Musa'nın kardeşidir. Onun dini üzerinedir. O neyle gönderilmişse Muhammed de aynı vazifeyle mükelleftir diyerek halasına da tanıtmaya çalıştı onu. Onun bu sözlerine karşılık, ey kardeşimin oğlu, bu yoksa bizim geleceği günü beklediğimiz, kıyamet öncesi zuhur edecek son nebi mi diye sordu halası. Bunda şüphe olamazdı ve tereddütsüz evet cevabını yapıştırdı Abdullah İbni Selam. Heyecanlanmıştı halası da. Ne diyeceğini şaşırmış bir hali vardı ve bu o öyleyse diyordu hala. Arkasından da ekleyecekti. Öyleyse niye duruyoruz? Zaten Abdullah İbni Selam da aynı şeyi düşünüyordu. Zira geçen her an ziyan demekti ve doğruca Kuba'ya gitti. Huzuruna girdiğinde karşısında yine o nur yüzlü nebi vardı. Gayri ihtiyari dudakları hareket etmişti, şöyle diyordu. Vallahi de bu yüzde yalan yok. Ashabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Kulağına çarpan ilk cümleleri şunlardı. Aranızda selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı ziyarete devam edin. İnsanlar gece uykuya daldıklarında namaz kılın ve emniyetle cennete girin. Cennet yolunun buraklarıydı bütün bunlar. Onun sözlerindeki büyüye ve çehresindeki derinliğe vurulmuştu Abdullah İbni Selam. Çünkü onda gördüğü sima ancak bir peygamberde olabilirdi. Ne gizlemeye ne de gizlenmeye ihtiyaç vardı. Medine medeni bir şehirdi ve İbni Selam aleni olarak kelime-i şehadet getirmeye başladı. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın hak Resulüsün ve şüphesiz ki sen hakla geldin. Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceleri Husayn olan adını Abdullah diye değiştirecek ve bundan böyle de o hep Abdullah İbni Selam diye anılır olacaktı. Elbette herkes Abdullah İbni Selam gibi hakperest değildi. Medine'de Huyey İbni Ahtab ve Ebu Yasir adında iki kardeş vardı. Her ikisi de Tevrat ilmine vakıf kimselerdi. Gelecek bir nebi hakkında malumat sahibi olan bu kardeşler, Efendimizin yakınlarına geldiğini duyunca merakla yola düşmüş, Kuba'ya kadar gelmişlerdi. Henüz sıcakların yeni başladığı kuşluk vaktiydi. Konakladığı yeri öğrendiler, çok geçmeden Amr İbni Avf oğullarının yurduna geldiler. İmanla inkar arasında gidip geliyorlardı. Ya gerçekten beklenen nebi buysa? Kendilerinden olmadığını biliyorlardı ve bunun için de bildikleri özellikleri taşımayacağını umarak yürüyorlardı. Nihayet değişmeyen realiteyle karşılaşıverdiler. Ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Oturup onlar da sohbetine kulak verdiler. Oturması, kalkışı, konuşması, duruşundaki ululuk ve simasındaki duruluk çarpmıştı onları da. Ancak bir türlü kendilerini ikna edemiyorlardı. Renklerini belli etmemek için de durumlarını gizliyor ve her şeyi kabullenmiş gibi duruyorlardı. Derken güneş dönmüş ve gruba yaklaşmıştı. Meclis dağılınca bunu fırsat bilip onlar da ayrıldılar Kuba'dan. Yolda konuşarak geliyorlardı. Küçük Safiye, babasıyla amcasının gelişini görünce koşarak onları karşılamaya gitmiş ve babasının boynuna sarılmıştı. Sanki baba eski baba değildi. Amca da başka bir amca oluvermişti. Kol ve kanatları kırılmış ve bitkin bir halleri vardı. Konuştuklarına biraz kulak vermeye çalıştı. Şöyle diyordu amca Ebu Yasir. Bu gerçekten o mu? Vallahi de o. İyi bakıp teşhis ettin ve tanıdın mı yani? Evet. Peki onun hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi de yaşadığım sürece karşısında olacağım. Bu son cümleyi söyleyen, daha sonraları Efendimiz'e zevce olacak olan Safiye validemizin babası Huyey İbni Ahtab'dan başkası değildi. Ve görüldüğü gibi net bilgi sahibi olmasına rağmen kuru bir inada kurban gidiyor, bir adım daha atıp bir türlü teslim olamıyordu. Medine'de onun gelişini heyecanla bekleyenlerden biri de Selman-ı Farisi'ydi. İran topraklarından çıkmış, gerçek dinini bulma adına önce Şam'a, daha sonra da sırasıyla Musul, Nusaybin ve Ammuriye'ye gelerek hakikat arayışını devam ettirmişti. Her uğradığı yer onu aradığına bir miktar daha yaklaştırıyordu. En son Ammuriye'de yanında kaldığı papazın... Bugün buralarda seni emanet edebileceğim birini bilmiyorum. Fakat İbrahim'in Hanif dini üzere gönderilecek son nebinin gölgesi üstümüzdedir. O Arap diyarında zuhur edecek. Onun hicret edeceği yer iki sıcak mekan arasında hurma ağaçlarıyla dolu bir yerdir. Onun gizli kalmayacak bazı alamet ve işaretleri vardır. İki omzu arasında nübüvvet mührü vardır. O hediye kabul etmekle birlikte sadaka asla kabul etmez ve yemez. Şayet bu beldeye gitmeye gücün yeterse git ve onu bekle orada. Gördüğünde tanırsın onu. Bunun için önce o tarafa gidecek bir kervan bulmak gerekiyordu. Çok geçmeden bu kervanı da bulmuştu. Kendisini de götürmeleri karşılığında bütün mal mülkünü vermeyi teklif etti. Kabul etmişlerdi. Derken gelecek bir nebinin yolunu gözlemek üzere yeni bir yolculuk başlamıştı. Ancak yolda bir ihanetle karşılaşacak ve fazlasıyla bedelini ödediği halde bir de esir edilip köle diye bir Yahudi'ye satılacaktı. Gerçi onun için önemli olan tarifi verilen adrese gelebilmekti. Şimdi ise köle de olsa hurma ağaçlarının arasında Medine'deydi. İşte Efendimizin Kuba'ya teşrif ettiği gün Selman her zamanki gibi yine ağacın tepesinde hurma toplamakla meşguldü. Bir ara kendilerine doğru koşarak birisinin geldiğini gördü. Efendisinin amca oğluydu bu. Gelişindeki telaş önemli bir olayı haber veriyordu. Belli ki yeni bir gelişme vardı. Bir taraftan koşup gelirken diğer yandan da "Ey falan, ey falan!" diye sesleniyordu. Efendisi de telaşlanmıştı. Onu bu kadar koşturan sebep ne olabilirdi ki? Nihayet yanlarına geldi. Nefes nefese kalmıştı. Kendini toparlamaya çalıştı ve ekledi. Allah gayrimullarını kahretsin. Biraz önce onlara uğramıştım. Herkes Mekke'den gelen ve nebi olduğunu söyledikleri bir adamın başında toplanmış. Heyecanla ona kulak veriyorlar. İnanılacak gibi değildi. Allah nelere kadirdi. Yıllarca bekleyip yolunda emeklediği zat, hürriyetini kaybettiği yerde Selman'ın ayağına geliyordu. Heyecandan dizlerinin bağı çözülmüştü adeta. O kızgın güneşin altında buz gibi ter dökmeye başladı. Bir taraftan da kış soğuğunda donmuşçasına titriyordu. O kadar ki kendisiyle birlikte sallanan ağaçtan efendisinin üzerine düşecek gibi olmuştu. Bekleyemezdi. Hızla ağaçtan indi ve efendisinin amcaoğluna yöneldi. Ne diyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Nasıl bir haber bu? Diyecekti ki yüzüne inen şiddetli bir tokatla sarsıldı. Köleye insan olarak bakmıyorlardı ki. Onun bu heyecanı sahibini kızdırmış ve şiddetli bir tokat savurmuştu Selman'ın yüzüne. Bir taraftan da "Sana ne bu işten?" diye çıkışıyordu Selman'a. "Git işinin başına!" diye de eklemişti. Çaresizdi Selman. Çıktı tekrar hurma ağacına ve işini görmeye çalıştı. Elleri hurma dallarında dolaşırken hayalen Efendiler Efendisi'nin huzurunda Ammuriyeli Şeyhinin verdiği alametlerin Kuba'ya gelen zatta olup olmadığını sınamaya çalışıyordu. O gün akşam olmak bilmiyordu. Nihayet gün batar batmaz bir şeyler toplayıp aldı eline ve doğruca tarif edilen yere gitti. Medine'ye ay doğmuştu. Beklenen Nebi karşısında duruyordu. Yıllarca yanlarında ömür tükettiği papazlara hiç mi hiç benzemiyordu. Kuba onun nuruyla ışıl ışıldı. Yanında bulunanlarla sohbet ediyordu. Elindekileri koydu ortaya. Size sadaka niyetine bunları ben topladım. Bildiğim kadarıyla sen salih bir kişisin. Yanında ihtiyaç sahibi arkadaşların da var. Ve bugün sizin buna daha çok ihtiyacınız var. Dikkatle bakıyordu Selma. Elini sürmemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına döndü ve Allah'ın adıyla yiyin buyurdu. Selma'nın derdi başkaydı. Onun aklında Ammuriyeli şeyhinin sözleri vardı ve adresin doğruluğunu anlamaya çalışıyordu. Evet, sadaka yemiyordu. Öyleyse ilk işaret tamamdı. Dudaklarından şunlar döküldü. Vallahi de bu bir sadaka yemiyor. Ve geri döndü. Ertesi gün yine bir şeyler toplamıştı, aldı yanına ve doğruca huzura geldi. Bu sefer ne yapacağını çok iyi biliyordu. Gördüğüm kadarıyla sen sadaka yemiyorsun. Senin kerem ve güven veren halin benim çok hoşuma gitti. Ve sana sadaka değil, bu sefer hediye getirdim. Dedi. Elini aldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisi de ashabı da yedi ondan. Vakit tamam gibiydi. İçindeki heyecanı gizleyemiyordu Selma. Dudaklarından şunlar döküldü. İşte bu da iki. Hediye kabul edip ondan yiyor. Artık Selma sadece zorunlu olarak efendisinin yanında bulunduğu zamanlarda Allah Resulü'nden ayrılacak, onun dışında kalan bütün zamanlarını Efendiler Efendisi ile birlikte geçirmeye çalışacaktı. Ve kalıcı yurt, Medine. Ve derken birikindi vakti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Neccar oğullarının bulunduğu mahalleden Dolunay misali Medine'ye doğuverdi. Hazreti Ebu Bekir onun arkasında, oysa önde bulunuyordu. Artık Yesrib, Allah Resulü ile özdeşleşecek ve Muhammed'in şehri manasında Medine-tü Muhammed olarak anılır olacak, daha sonra da adı Medine olarak kalacaktı. Artık Medine'de kemal noktasında bir bayram yaşanıyordu. Bir kısım gençler mızraklarıyla halkalanmış halay çekiyor, diğer bir kısmı da neşidelerle Efendimiz'i istikbal ediyorlardı. Artık her şey daha bir aydındı ve Medine'de daha önce benzerine rastlanmamış bir sevinç vardı. Yüzlere tebessüm gelmişti ve Mekke'de yaşanılanları unutturmak istercesine Medine ufuklarında çocukların sesleri yankılandı.